Yeah, someone is playing with me. Kuna mtu ananichezea, someone is playing with me. Nashuka kiuchumi, ndoa yangu inachafuka. Kuna mchezo unaendelea, they are playing with me. Muda mchache kwenye ndoa, maumivu yamenizidia. Huu ni mwezi wa tano naingia, nikitazama muda ni saa sita usiku. Baada ya kumtafuta sana huyu mwenzangu, ndo nyumbani anaingia. Niambie umetoka wapi Salma, hii kesi isidingo, tumetoka kuisolve jana. Isingefika 40 missed calls, kauli kwa kwa mama. Nakwambiaga unyeshimu Salma, unandharau sana. Stori zako mjini naambiwa, hamna kitu kinaniuma kama habari kwamba mimi namegewa. Unanipandisha sira navyokuambia ukweli, afu unanijibu kwa kufoka kama unaonewa. Hebu leta simu yako, fungua Salma, usinipandishie hicho kiburi chako, nitakupasua. Naichukua nianze kuipekua, kaja kuipopua, akili kaflip gani kanyanyua. Salma kanijia juu, nimechoka maisha kubaniwa, bora tu tuachane, umezidi kuntishia. Stori za malaya wako nikikuambia unajifanya mkali, kama we kidume fyatua. Nilikupenda mpaka kufuru, nikanawaza jidhuru kiwa mbali. Tena nikakupa uhuru na ukashindo shukuru, ikawa ndo dosari. Ukenda kudeti na wale, miuku na sota we ule. Na mie kukwacha siwezi, nibora dunia tuiache. Fahamu zinarudi, akili medwa, Salma nateseka chini baada ya risasi nne kumvaa. Hofu kubwa inaniingia nikiangalia damu yake navyonililia chini metapakaa. Ndo idea kukamatwa ikanjia, nikajua haitopita muda mapolisi watanitimbia. Ila nguvu zote zishanishia, nikiumia kuona safari yetu ya mapenzi lipokwamia. Dhambi inaanza kunitafuna, natamani nirudishe muda nyuma, niongee na Salma. Najiona mnafiki kwa kumwaga damu kwa makosa ambayo moyoni najua kuwa na mimi nafanya. Itanitesa maisha yangu yote hii memory. Ego zetu zimefanya tumeharibu destiny. Vita na insecurities, hatukuwa na honesty na loyalty. Marafiki wakatunyima privacy. Litimie agano, na hisi Mungu ametuchagua mimi na wewe tuwe mfano. Salma, hukustahili adhabu ninakiri, naomba kabla haujafika mbali nisubiri. Roho yangu inauma, kosa lako kuzichezea hisia zangu, ina maana ukuona nilivyopambana kuziheshimu hisia zako. Nilikupenda mpaka kufuru, nikalowaza jidhuru kiwa mbali. Tena nikakupa uhuru na ukashindwa shukuru, ikawa ndo dosari. Ukaenda kudeti na wale, miuku na sota we ule. Na mie kukwacha siwezi, nipora dunia tuiache.